NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Verzekeraar ASR steekt geen geld meer in huurwoningen. De nieuwe wet betaalbare huur maakt investeerders huiverig, zegt ASR bij de publicatie van de halfjaarscijfers. Door die wet mogen verhuurders vaak niet meer zelf de huurprijs bepalen. Op een middelbare school in Bosnië heeft een medewerker 3 van zijn collega's doodgeschoten. Volgens lokale media had hij ruzie met de leiding van de school. De schutter zou geprobeerd hebben om een eind aan zijn eigen leven te maken, maar hij raakte zwaar gewond. Voor de kust van Jemen staat een schip in brand. Er was een aanval, vermoedelijk uitgevoerd door Houthi-rebellen die actief zijn in het Rode Zeegebied. Het is niet duidelijk wat voor schip het is. En de Roemeense politie is het huis van influencer Andrew Tate binnengevallen. Er zou een nieuw onderzoek aan de gang zijn naar onder meer mensenhandel in minderjarigen. Andrew Tate en zijn broer wonen al jaren in Roemenië. Via sociale media verspreidt hij vrouwenhaat. En vooral onder jonge mannen is hij populair. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A2, Den Bosch richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en de Leidse Rijntunnel 2 kilometer met ongeveer 20 minuten vertraging. Dan komt er nu ineens een spookrijder in beeld. Dat is te vinden op de A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Valkenswaard een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A67, Belgische grens Eindhoven. Komt u tussen de grens en Valkenswaard een spookrijder tegemoet. Verder ook nog normale files op de A59 bijvoorbeeld in Brabant. Vanuit Den Bosch voor Raamsdonksveer 5 kilometer met een kwartiertje extra. En tot slot de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en Hellevoetsluis Oudenhoorn een ongeluk. De weg is daar volledig dicht. Hou rekening met extra reistijd, want het verkeer wordt lokaal omgeleid. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Bijna anderhalf jaar geleden brak in Soedan een oorlog uit. Een hevige strijd om de macht tussen het Soedanese regeringsleger aan de ene kant en de paramilitaire Rapid Support Forces, de RSF, aan de andere kant. De gevolgen van deze burgeroorlog zijn heel groot, maar je hoort er veel minder over dan over de oorlog in Oekraïne of Gaza. Waarom eigenlijk? Zometeen staan we uitgebreid stil bij de situatie in Soedan. En de Duitse regering richt het vizier op klimaatactivisten en haalt daarvoor een oude wet uit de mottenballen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. We beginnen met some breaking news coming in from Sudan, where we're getting reports of heavy gunfire across the capital. In a significant development, Sudan's Rapid Support Forces, or the RSF, have now seized control of the nation's second city, Wad Madani. And as the war continues, according to the UN, millions are one step away from famine. It is almost impossible to provide any humanitarian services in and around Khartoum. What began as a power struggle could become the world's largest hunger crisis. De burgeroorlog in Soedan wordt wel de vergeten oorlog genoemd, maar de humanitaire crisis is er enorm. Miljoenen mensen zijn ontheemd of op de vlucht in Soedan zelf, maar ook richting de buurlanden. Er dreigt nogmaals grote hongersnood. Ik praat erover met journalist Klaas van Dijken van Lighthouse Reports, die Soedan goed volgt, en met Derkse Gaar, hoofd internationale hulp bij het Rode Kruis en kenner van het land. Welkom allebei. Klaas, ik begin bij jou. Ik noemde het net een vergeten oorlog, dus help ons nog even. Wie vechten er in Soedan nou ook alweer tegen elkaar? Ja, het kwam al even voorbij in de intro. Aan de ene kant heb je... Het zijn eigenlijk twee generaals in Soedan. Aan de ene kant heb je Burhan. Hij is van het Soedanese regeringsleger, SAF. En hij representeert eigenlijk het oude leger die al heel lang aan de macht is geweest in Soedan. En aan de andere kant heb je... de Rapid Support Forces met aan het hoofd Hamati. En hij is eigenlijk een product van het Soedanese regeringsleger. Hij staat aan de hoofd van een paramilitaire groep die al eerder in Soedan in de begin jaren 2000... enorme slachtingen onder de bevolking hebben aangericht. En toen stonden ze bekend als de Janjaweed, de mannen te paard of mannen op kamelen. Zij hebben... Met z'n tweeën hebben zij een coup gepleegd een aantal jaren geleden in 2021... nadat de Soedanese burgerbevolking het oude Soedanese regime omver had geworpen, hebben zij de macht gegrepen. En dat is ruim een jaar geleden is dat misgegaan. En zijn deze twee generaals tegen elkaar gaan vechten. En intussen duurt die oorlog al bijna anderhalf jaar, hè? Jij bent onderzoeksjournalist bij Lighthouse Reports. Er komt nog maar weinig nieuws naar buiten. Ook omdat er weinig journalisten in Soedan zijn. Voor zover jullie dat kunnen achterhalen, hoe ligt dat strijdtoneel er nu bij? Nou, grote delen van Soedan zijn in zeker het westen, de westelijke regio Darfur, maar inmiddels ook centraal en meer richting het zuiden, zijn in handen van deze Rapid Support Forces, dus van deze paramilitaire groep. Het oosten van Soedan, richting de haven met de Rode Zee, Port Soedan, is in handen van het Soedanese leger. En om de hoofdstad is lang gestreden en nog steeds. En daar zijn delen in handen van zowel de Rapid Support Forces als het Soedanese leger. Hmm. Dirk Segaar, voordat u bij het Rode Kruis terechtkwam, hebt u lang in Soedan gewoond en gewerkt, ook als journalist, begreep ik. Ook toen al waren er enorme conflicten, maar meer aan de randen van het land. Darfur, Zuid-Soedan, we hoorden het net. Wat maakt deze crisis nu zo anders? Wat het echt anders maakt is dat er inderdaad al heel lang is het onrustig en onveilig in Soedan. Meer in de perifere gebieden van Soedan. En nu merk je dat het conflict echt naar het centrale deel, wat eigenlijk al die jaren juist heel stabiel is gebleven, maar ook waar bijvoorbeeld grote landbouwgebieden liggen, et cetera, dat juist die gebieden nu het conflict zijn ingetrokken. En dat allerlei mensen die daar lang zeer stabiel geleefd hebben, dat ook die nu in het conflict meegezogen worden en op de vlucht zijn geslagen. Ja, en het is natuurlijk een gigantisch land. Zoals ik het begrijp is eigenlijk dat hele land aan het imploderen. Waar ziet het Rode Kruis zich nou mee geconfronteerd? Waaraan is de nood het hoogst? Dat is een grote vraag, want het is inderdaad, het land is aan het instorten. Het is onwaarschijnlijk gevaarlijk bijna overal, zo ongeveer. Mensen zijn echt vogelvrij, dus in algemene zin is het eigenlijk een protectiecrisis. Mensen dan bedoelt u mee een veiligheidscrisis? Een veiligheidscrisis. Mensen die zijn niet meer veilig in hun eigen huis. Overal wordt er geplunderd, worden mensen vermoord, worden mensen verkracht op grote schaal. En vandaar dat je ziet dat heel veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Meer dan 11 miljoen mensen nu. Je ziet ook dat ongeveer de helft van de bevolking humanitaire hulp nodig heeft. 25 miljoen mensen. Mm. En daarvan is ongeveer 1 miljoen die echt op het randje van de hongersnood zit. Maar wat je dus merkt is die onveiligheid is echt datgene wat dit allemaal veroorzaakt. Maar wat het effect ervan is, is dat eigenlijk het hele land aan het instorten is. Dus je ziet dat eigenlijk geen elektriciteit, geen benzine meer is. Er is nauwelijks stromend water. Landbouw is nauwelijks meer mogelijk omdat er geen stabiliteit is. 3/4 van de ziekenhuizen is niet meer, werkt niet meer. Dus je merkt het gewoon aan alle kanten dat er tekorten ontstaan. Ja, en u noemde net die aantallen mensen die hierbij betrokken zijn, maar dat is bijna niet voor te stellen. Het is echt, gaat om een heel grote groep mensen die betrokken zijn geraakt in deze ramp. Ja. Nou begon deze strijd dus als een conflict tussen twee generaals. We hoorden ze net. Hemeti van de RSF en Burhan van het regeringsleger. Ik begrijp dat u hen ook wel ontmoet hebt in uw eerdere rollen. Nou begrijp ik dat u in uw huidige rol voor het Rode Kruis diplomatiek moet zijn. Maar hoe hebt u deze mannen toen meegemaakt? Ja, ik was in het verleden was ik de hoofdonderhandelaar voor de Verenigde Naties in Darfur voor humanitaire toegang. Dus het ging dan niet zozeer om vredesonderhandeling, maar het ging om met allerlei gewapende groepen, inclusief ook rebellen, het Soedanese leger, maar ook de Janjaweed, met Hemeti op dat moment ook betrokken, om te zorgen dat humanitaire hulp, convoys met voedsel, et cetera, dat die veilig door een gebied konden rijden en hulp konden verlenen, terwijl tegelijkertijd actief conflict was. Dus ik was verantwoordelijk voor die onderhandelingen met hem. En ik zat, mijn hoofdbaan was rond kampvuurtjes te zitten in het midden van de woestijn met al deze verschillende groepen om uit te leggen hoe humanitair werk zit. Humanitaire principes uit te leggen. Maar ook te zorgen dat er goede afspraken over de veiligheid werden gemaakt. Maar ik vroeg u, hoe hebt u ze meegemaakt? Was dat gesprek mogelijk? Dat gesprek was absoluut mogelijk. Want er zijn... Zij groepen hebben belang, ook gewapende groepen hebben belang, dat de bevolking in het gebied wat zij controleren, dat die hulp nodig hebben. Dat helpt hen om een legitieme leider te zijn, dat ze dat voor elkaar krijgen. En voor ons moet het heel duidelijk zijn dat wij alleen maar hulp geven aan de groepen die het meest nodig hebben. En dat dit burgers zijn, dus dat geen voedsel of andere goederen naar gewapende groepen gaan. Dus dat is een soort afspraken die je kan maken, die uiteindelijk de meest kwetsbare mensen helpen, maar die indirect ook dit soort gewapende groepen, die hebben er een belang bij om een soort van stabiliteit te hebben in het gebied wat zij controleren. Maar ik vraag het ook omdat deze groepen nu zodanig strijd voeren dat er ongelooflijk veel burgers bij betrokken waren, betrokken zijn geraakt en ook inzet zijn geworden van die strijd. Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus het is ongelooflijk dramatisch. En we doen wat we kunnen om de noden tegemoet te komen. Maar het is, ik kan wat voorbeelden geven wat we doen, maar het is ongelooflijk moeilijk momenteel. Even toch om de schaal van deze oorlog te begrijpen. Klaas, de VN waarschuwde eerder al voor een hongersnood, voor etnische zuiveringen. Er waren zelfs aanwijzingen voor genocide. Wat weten we daarover? Nou, wat we weten, er komt sporadisch komende video's en wel verhalen van mensen naar buiten in de kampen in Tsjaad bijvoorbeeld. Maar er is heel weinig hard bewijs of visueel bewijs van wat er daadwerkelijk gebeurt op de grond. Maar de video's die er naar buiten komen laten zien dat de mensen worden afgeslacht, geëxecuteerd. En veel video's over wat er gebeurt. Bijvoorbeeld nadat de Rapid Support Forces steden en dorpen binnentrekken. Waarbij er tientallen, soms honderden mensen worden afgeslacht. En hetzelfde geldt dat de Soedanese regeringsleger die bombarderen hele woonwijken en dorpen en markten bombarderen ze plat. Dus dat geeft wel een beetje een idee dat ze burgers op geen enkele manier ontzien. Nee. Meneer Segaar, wat kan het Rode Kruis dan doen, vooral als het zo onveilig is? Ja, die onveiligheid is inderdaad de oorzaak van alle problemen. Je merkt ook dat onszelf raakt. 9 van onze hulpverleners zijn dit jaar al overleden vanwege de onveiligheid. Maar waar we op focussen is bijvoorbeeld om proberen zoveel mogelijk de medische hulp gaande te houden. We ondersteunen meer dan 12 ziekenhuizen met medische goederen bijvoorbeeld. Zodat dat ze toch nog zoveel mogelijk waar het kan. Ik zei al, 3/4 van de medische faciliteiten werkt niet meer. Dus de paar die nog wel werken, proberen we te ondersteunen. We geven veel voedselhulp. Je ziet dat een ongelooflijk probleem wordt. Dat echt mensen echt op het randje van de hongersnood nu zitten. Dus honderdduizenden mensen die we met voedselhulp ondersteunen. Maar wat ook bijvoorbeeld heel erg belangrijk is, is schoon drinkwater en sanitatie. Er is nog maar één waterzuiveringsinstallatie in de buurt van Khartoum. Het heet Al-Manara. Die nog functioneert. Maar de chemicaliën, chloro en dat soort dingen, die nog nodig zijn om dat water te zuiveren, die weten we dat die begin september op zullen zijn. En als dat gebeurt, dan zijn meer dan 1,5 miljoen mensen die vervuild water gaan drinken. En dan de impact op ziektebeeld, et cetera, zal onwaarschijnlijk zijn. Ja. En dat er voor deze oorlog minder aandacht is dan bijvoorbeeld voor die in Oekraïne of in Gaza. Merkt u dat nou ook zelf, concreet, in het gebrek aan steun, gebrek aan donaties? Zeker. Ja, het is heel moeilijk om hier aandacht voor te krijgen. Het heeft volgens mij te maken met het feit dat mensen hier niet naar op vakantie gaan. Het is al zo lang onveilig, hè, dat het niet een land is dat mensen kennen. Er zijn ook weinig Soedanezen die hier in Nederland wonen, hè, die misschien extra aandacht hiervoor zouden vragen. Je merkt met journalisten ongelooflijk moeilijk om daar te komen. Het is heel onveilig, dus daardoor komt er ook relatief weinig informatie uit. We hebben, en daardoor zie je vooral van publieke donaties en ook van bedrijfsleven dat er nauwelijks geld binnenkomt. Terwijl we dat voor andere crisis vaak veel beter voor elkaar krijgen. Waar we wel geluk mee hebben is dat we een goede samenwerking hebben met het ministerie van Buitenlandse Zaken, die ons langere termijn noodhulpgelden toezet. En die kunnen wij flexibel inzetten. Dus daar hebben we het geluk dat we vanuit die middelen wel geld in kunnen zetten. Maar waar we echt op drijven is dat het grootste deel komt wel degelijk vanuit publieke donaties. En dat staat bijna droog momenteel. Klaas, er is dan misschien weinig internationale aandacht of steun. Het is wel een conflict waarbij allerlei andere landen betrokken zijn geraakt. Aan de kant van het regeringsleger onder meer Egypte, Saudi-Arabië. De Emiraten bijvoorbeeld op hun beurt steunen de RSF. Wat hebben zij voor belang bij die strijd? En wat betekent hun inmenging voor het voortduren hiervan? Een aantal redenen. De Emiraten bijvoorbeeld veel met gouddeals. En de Rapid Support Forces die controleren heel veel van de goudmijnen in Soedan. Bij Egypte, buurland ten noorden van Soedan, daar speelt de Nijl bijvoorbeeld een grote rol. De havenpoort Soedan en de Rode Zee, dat is van groot belang voor de regio. Dus er spelen daar allerlei belangen. En deze partijen voorzien de verschillende, of de twee strijdende partijen in Soedan ook nog weer van wapens. En dat maakt ook dat het. Zij zijn, denk ik, eigenlijk de sleutel, hebben zij in handen tot vrede. Ik denk dat op het moment dat deze landen zeggen van, nou ja, tot hiertoe en niet verder, en we stoppen alle wapenleveranties, dan zal de oorlog niet heel lang meer voortduren, schat ik zo in. Maar dat gebeurt niet, want er wordt ook heel weinig druk uiteindelijk uitgeoefend vanuit bijvoorbeeld Europa of Amerika op de Emiraten of op Egypte. Omdat er ook nog weer allerlei andere belangen spelen. Dan komt de oorlog in Gaza om de hoek kijken, waar ook de Emiraten weer een rol spelen. En Egypte natuurlijk. Dus er spelen allerlei andere belangen op het wereldpolitieke niveau die ervoor zorgen dat dit voort kan duren. En dus geen prioriteit krijgt op die internationale agenda. Precies. Als ik je zo beluister. Meneer Sigaar, ja. Hoe schat u de kans op vrede in? Het is moeilijk te zeggen. Afgelopen week was er nog een poging. Volgens mij was het in Zwitserland. Maar daar kwam de Soedanese overheid niet opdagen. Omdat ze niet eens waren met het proces hoe het was ingestoken. Dus het probleem is dat ze niet eens met elkaar aan tafel zitten. Hè. Het is nog een ander verhaal om dan een overeenkomst te bereiken. Waarmee ze echte wapens neerleggen. Ja. Het feit dat ze nog niet eens bij elkaar aan tafel zitten. Geeft een beetje aan van hoe na anderhalf jaar van zeer extreem conflict geeft aan hoe ingewikkeld en dat het echt nog lang zou duren. Behalve als er echt op korte termijn veel meer internationale druk gaat komen. Ja, ik wilde vragen, wat moet er gebeuren voordat het RSF en het regeringsleger dus bij elkaar aan tafel gaan zitten? Dan kijkt u dus naar de internationale gemeenschap. Zeker. En wat kan die doen om met name dus bijvoorbeeld Egypte, Saudi-Arabië, de Emiraten ook te bewegen om druk op te voeren? Ja, nou, wij zijn een humanitaire organisatie, dus we praten minder over de politieke situatie. Maar ze hebben natuurlijk invloed op deze landen en ook de landen die wapens leveren. Op hen moet ook druk worden uitgeoefend, zodat die instroom van wapens dat die droog komt te liggen. En dat de druk om dus tot een overeenkomst te komen alleen maar omhoog gaat. Ja, nou is Soedan een land dat u aan het hart gaat, hebben we gehoord, ook gezien uw verleden. Hoe houdt u de hoop erin voor uzelf? Kijk, het is een heel erg bijzonder land, hè, aan de Nijl. Wat hier al een heel dramatisch verleden heeft. Mensen hebben over de jaren enorm geleden. Wij hebben een lange termijn ondersteuningspartnership met het Soedanese Rode Halve Maan als Nederlandse Rode Kruis. Dus we hebben onze eigen mensen daar over de tientallen jaren die hen ondersteund hebben. Dus er zitten heel veel persoonlijke banden. Dus het lijden op zich is meer dan voldoende reden om de hoop erin te houden en niet op te geven. Maar daarbovenop zitten nog heel veel persoonlijke banden. We kennen de mensen. We krijgen ook over een paar weken komt de top van de Soedanese Rode Halve Maan. Komt hier in Nederland bij ons op bezoek om ook te kijken wat we nog meer kunnen doen om hen te ondersteunen. Dus zowel de situatie zelf als de persoonlijke relaties. We doen er alles aan om dit in goede banen te leiden. Ik wens u daar veel succes bij. Dirk Sigaar van het Rode Kruis en Klaas van Dijken van Lighthouse Reports hoorde u over de crisis in Soedan. Buitenland uitgelicht. Ik wil het nogmaals betonen: die flughavenblokkaden zijn zeer gevaarlijk, dom en crimineel. Deze chaoten riskeren niet nur ihr eigenes Leben, sondern auch das von anderen. Ze zijn dom, gevaarlijk en crimineel. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser over de klimaatactivisten van Letzte Generation. Volgens de minister moeten zij harder gestraft worden. In sommige Duitse deelstaten wordt de organisatie zelfs een criminele organisatie genoemd. Hoe zit dat? Hier aangeschoven collega Djuna Kramer. Djuna, welkom. Dank je. Ja, wat is er precies zo dom, gevaarlijk en crimineel aan die klimaatactivisten volgens de Duitse regering? Ja, nou, dat ging over protestacties vorige week, waarbij activisten een aantal luchthavens waren binnengedrongen, gewoon het hek opengeknipt, naar binnen gegaan, bijvoorbeeld in Keulen, en zich aan de grond geplakt in de buurt van start- en landingsbanen en daarmee nou het verkeer flink ontregeld een tijdje. En Faeser, minister van Binnenlandse Zaken, reageerde daar inderdaad heel fel op. En ik heb ook met haar ministerie gesproken en zij zeiden: dit is totaal ontoelaatbaar en wij willen harder kunnen straffen. Dus nu staan er geldboetes op het binnendringen van luchthavens. En dan moet dat echt gevangenisstraf worden. Tot 5 jaar is het plan van een nieuwe wet. Ja, maar dan riskeer je als klimaatactivist dus tot wel 5 jaar gevangenis. Dat klinkt wel fors. Hoe reageert Letzte Generation op deze voornemens van de Duitse regering? Ja, niet blij natuurlijk. Ik sprak met Judith, een activiste die ook bij deze acties betrokken was. En zij zei daar het volgende over. We kunnen wirklich sehr klar sagen, dass genau diese drei Worte dumm, kriminell und gefährlich wirklich sehr exakt auf unsere Regierung zu übertragen sind. Wir haben ein Pariser Klimaabkommen, wir haben Klimaschutzgesetze, wir haben das Grundgesetz und das wird einfach gebrochen von der Regierung. Ja, deze Judith, wat zegt ze hier precies? Ja, zij doet hier een klassieke jijbak. Wij zijn hier niet dom, crimineel en gevaarlijk. Maar dat is de regering. De regering die zich niet aan klimaatafspraken en verdragen houdt. Dat is hier het echte risico. En ja, zij zegt ook: ik deed mee aan deze acties, want ik maak me zorgen voor de toekomst van mijn kinderen. En ik wilde aankaarten dat luchtvaart nog steeds gesubsidieerd wordt, terwijl dat heel vervuilend is. Dat was haar verhaal. En de jijbak is dus: de regering zelf is dom, crimineel en gevaarlijk. Precies, ja. Nou, wordt Letzte Generation in sommige deelstaten van Duitsland zelfs een criminele organisatie genoemd? Hoe zit dat? Ja, er ligt een aanklacht tegen ze in Brandenburg, tegen 5 leden van Letzte Generation, voor het vormen van een criminele organisatie. Zij zouden misdaden beraamd hebben als groep. En dat is een hele zware verdenking die de politie ook vergaande bevoegdheden geeft, zoals invallen in huizen, afluisteren. En in Beieren wordt ook onderzocht of dat kan, zo'n aanklacht. Dus En mag dat? Ik bedoel, mag je deze groep zomaar als crimineel bestempelen met dus alle gevolgen van die? Ja, daar is best wel wat discussie over. Want er is ook zoiets als een grondwettelijk recht op verzameling, op demonstreren. En ik heb dat voorgelegd aan Matthias Jaan. Hij is hoogleraar strafrecht en rechtstheorie in Frankfurt. En is daar ook rechter in Frankfurt bij het gerechtshof. En hij zegt eigenlijk: zolang het vreedzaam is, mag er heel veel binnen de grondwet. Dus als er geen gevechten zijn met de politie of rellen, kan er heel veel. En eigenlijk wat Letzte Generation doet, is vreedzaam, zegt hij. Als je iets doet wat strafbaar is, is dat nog steeds strafbaar. Maar die grondwet moet steeds worden meegenomen. En dat moet per geval bekeken worden. En ook die aanklacht als criminele organisatie vindt hij echt te ver gaan. Want dat is normaal gesproken, wordt dat gebruikt voor maffia, echt georganiseerde misdaad, die misdaad echt als core business heeft. En dat zou ze veel te ver inperken en het zwijgen opleggen, zei hij. En nou begrepen we dat onze minister van Justitie in Nederland ook naar het demonstratierecht kijkt. Weet je al of hij op werkbezoek is geweest in Duitsland? Nou, dat weet ik niet, maar er zijn wel parallellen. Hij heeft gezegd, David van Weel, minister van Justitie, grenzen te willen stellen binnen het demonstratierecht. En hier is ook onvrede en discussie. De politie zegt bijvoorbeeld dat die activisten veel te veel beslag leggen op hun capaciteit. Dus het kabinet wil daar ook wel iets mee gaan doen, misschien met harde straffen. En ik heb gesproken met leden van Extinction Rebellion Nederland. En zij zeggen zich wel zorgen te maken over die harde toon, maar te denken dat ze uiteindelijk worden beschermd door het recht. En ook in Duitsland is dus wel nog de vraag of ze echt criminele organisatie gaan worden genoemd. Of die aanklacht stand gaat houden en of ze echt zwaarder kunnen worden gestraft uiteindelijk. Maar zowel daar als hier is het dus de vraag of dat inderdaad gaat gebeuren. Precies, of de grondwet ook dat toelaat en Europese verdragen die daarover zijn.